गणत भवर से आओ हे रिद्ध सिद्धरा भरतार, गणत भवर से आओ हे रिद्ध सिद्धरा भरतार। संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार, संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। भवर से आओ हे रिद्ध सिद्धरा भरतार, गणत भवर से आओ हे रिद्ध सिद्धरा भरतार। संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार, संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। विदाता गणनायक वरदायक, देवारा सरदार संकट हारी रो रही थारी जग में जय जयकार संकट हारी रो रही थारी जग में जय जयकार रणत भवर से आओ संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार।